بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة نازعات الجملة سورة هاي مكيس دارای 46 آیه و دو رکوع. در ترتیب تلاوت 79 سوره است و تسلسلش حسب نزول 81 است. سوره مبارکه بعد سوره مبارکه نبأ نازل گردیده. مجموع کلماتش 170 و مجموع حروفش 731 است. سوره مبارکه همانند سوره نبأ به محور مسائل معاد دور می زند. روی هم رفته در 6 بحث خلاصه می شود. نخست با قسم های مؤکدی که ارتباط به مسئله معاد دارد روی تحقق این روز بزرگ تأکید می کند. در بخش دوم این سوره مرحله قسمت از مناظر هولانگیز و وحشتناک آن روز را اشاره می کند. و در بخش سوم اشاره کوتاه و گذرا با داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون علیه اللعنه، این طغیانگر بزرگ کرده که هم مایه تسلی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم و مؤمنان است و هم هشدار برای مشرکان و کفار و آنانی که انکار معاد می کند. سوره مبارکه نمونه های از مظاهر قدرت الله جل جلاله را در آسمان ها و زمین که خود دلیل برای امکان معاد و حیات بعد از مرگ است پیشکش می دارد. در مرحله پنجم شرح قسمت دیگری از حوادث وحشتناک آن روز بزرگ که سرنوشت طغیانگران و متقین را بیان می کند شرح می دهد. در بخش ششم در اخیر بر این حقیقت که هیچ کس از تاریخ آن روز با خبر نیست ولی این مسلم است که نزدیک است تأکید می کند. انتخاب نام سوره از اول آیه گرفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. و النازعات غرقا، سوگند به فرشتگانی که روح کفار را به شدت از بدنهایشان جاری میکند، دور میکند و میکند. و الناشطات نشطا، و سوگند به آن فرشتگانی که روح مؤمنان را به مادارا و نشاط از ابدانشان جدا میکند. و السابحات سبحا، و سوگند به آن فرشتگانی که در اجرای امر الهی به سرعت حرکت میکنند. فالسابقات سبقا، و سپس بر یک دیگر سبقت میگیرد، سبقت کنندگان به سبقت. فالمدبرات امرا، و آنهایی که امور را تدبیر میکنند، جواب قسم محذوف است، لتبعثن، قسم است که پس برانگیخته میشوید. ببینیم که نازعات از ماده نزع چیزی که از جا برکندن و کشیدن است، مانند کشیدن کمان از تیر از کمانش. در رابطه با نازعات و ناشطات این قاعده در لغت عرب وجود دارد که هرگاه صفت بدون موصوف بوده باشد در حقیقت تعمیم را افاده میکنند و به اطلاق باید عمل سرش شود. معنای گپ میتونه است، یعنی هرگاه ما بگویم که به تاریخ 15 خود از تمام شاگردای عزیز خواهشمندیم که به سر صفها و صنوف خود حاضر باشند، از تمام شاگردان، همین کلمه شاگرد اطلاق به کی میشود؟ به دختر، به پسر، به صنف 12، به صنف اول، به کلش داده می شود. و ارگاه ای را مقید کردیم و گفتیم که از شاگردان مکتب فلانا می خواهیم، در حقیقت دیگه مکاتب استثناء می شود. در اینجا هم و النازعات نگه صفت است ولی موصوفش تعیین نشده. در رابطه به تعمیم از او علما نظریات می دهد. بنان جمعی از علما می گن که این فرشتگان الهی است که تفسیر اول شد و بعض علما میگن که کواکب است، ستارگان، و بعض علما میگن که نه، مجاهد و دعوتگر در راه الله است. بنا اگر به نام دعوت ایره و به نام مجاهد ایره تفسیر بکنیم. و النازعات غرقن، سوگن به آن مجاهدانی که به شمشیر بران خود روح کفار را و سر کفار را از بدنشان جدا می سازد. سوگن به اونها. و ناشطات نشتن، و سوگن به آن مجاهدانی که به مواسات و به بسیار خوشی به صفوف جهاد حرکت می کنند و در مقابل کفار ایستاده می شوند. و صابحات سبحن، و سوگن به آن مجاهدانی که در اجرای امر الهی و گسترش حاکمیت دین و ایجاد حکومت اسلامی و سرعت در پیش می روند و هیچ مانعی را در پیش روی خود قرار نمی دهند. فالسابقات سبقن، و سوگن به او مجاهدی که در اجرای الهی، عدالت الهی و در اجرای حاکمیت دین بر یک دیگر سبقت می کنند و در جایی که خطر است خود را به او پیش می کنند. بعد از این تلاشی که سر کفار را از تنشان جدا می کند، بعد از اون مجاهدی که به مواسات و به خوشی خون خود را می دهد و جان خود را می دهد و به خاطر گسترانیدن حکومت خدا در زمین بر یک دیگری سبقت می کند، چی می کند؟ فالمدبرات امرن، و آنهایی که امر را تدبیر می کنند برای کل جهادش، برای چیست؟ برای از این که مردم آسوده باشند، آرام باشند، جانشان حفظ باشد، مالشان حفظ باشد، آبرو و عزتشان حفظ باشد، دینشان حفظ باشد و نسب و عقلشان حفظ باشد. این کل برنامه را به خاطر از این می‌ریزاند. فالمدبرات امرن، و آنهایی که امور را تدبیر می‌کنند، اینطوری که تنها شمشیر می‌زند، در ورا قاعده‌ای دارد، نقشه‌ای دارد و تخته‌ای دارد. جواب قسم، لا تبعثن، خامخا برانگیخته می‌شوید. یوم ترجف الراجفه، روزی که بلرزد، الراجفه لرزنده، تتبعها الرادفه، به تعقیب آن حادثه، دومین حادثه رخ میدهد که همان صیحه عظیمی است. میبینیم که راجفه از رجف گرفته شده به معنای اضطراب و زلزله است، و رادفه از ماده رادف به معنای شخص یا چیزی که به دنبال دیگری قرار می گیرد. بسیاری از مفسران معتقدند که راجفه صحه اول است که جهان را نابود می کند. یوم ترجف الراجفه، روزی که بلرزد لرزنده، یعنی صحه اول. بعد چی می شد؟ تتبعها الرادفه، به تعقیب حادثه دومگی رخ می دهد، صحه دومگی رخ می دهد که انسان ها استاده می شد. بنان رادفه اشاره به صحه دوم که نفخه حیات و رستاخیز و زندگی مجدد است. قلوب یومئذ واجفه، دلها در آن روز واجفتون، سخت مضطرب و ترسانند. ابصارها خاشعه، چشمهای آنها از شدت ترس فرو افتاده. ولی امروز یقولون، میگویند اینا لمردودون فی الحافره، آیا ما برخواهیم گشت فی الحافره، به قدم های خود در او روز خود انتو می شود. ابصارها خاشعه، چشم هایشان فرو افتاده، ولی امروز میگن که آیا ما برخواهیم گشت فی الحافره، به قدم های خود. اذا کنا عظاما نخره، آیا وقتی که شان استخوان های بوسیده، اینا لمبعوثون، آیا ما زنده می شیم یا ممکن است که زنده شویم؟ قالو، میگویند تلک اذن کرتون خاسره، اگر بازگشت در کار باشد، این بازگشت بازگشت زیانبار است. قالو تلک اذن کرتون، اگر بازگشت در کار باشد، یقینا این بازگشت بازگشت بسیار زیانبار است. ولی این بازگشت، فانما هی زجرتون واحده، یک صیحه عظیم با یک صیحه عظیم واقع می شود. فانما جزی نیست که امی زنده شدن بعد از مرگ، هی زجرتون واحده، با یک صیحه عظیم واقع می شود. فاذا هم بالساهره، ناگهان ایشان بر میدان عرصه باشند. در رابطه با اینکه از احوال ازی ما شما را آگاه گردانیدیم، فاذا هل اتاک حدیث موسی، که نمونیش همانا رسالت حضرت موسی علیه السلام است. آیا آمده تو را قصه و داستان حضرت موسی علیه السلام اذ ناداه وقتی که آواز داد ربو پروردگارش را وقتی که او را آواز داد پروردگارش بالوادی المقدس توا در میدان پاک نامش توا هست. داستان قبلا گذشته است. حضرت موسی علیه السلام گفت که من یک کوهی را میبینم، یا او را برای شما میارم که خود را گرم بکنید و یا ای که حداقل رهنمایی از جا میگیریم. وقتی که این هدف از رهنماییش رهنمایی دنیوی بود و الله جل رهنمایی آخرتی و معنوی و رهنمای امت انسانی او را گردانید. اذ ناداه چون آواز داد او را ربه پروردگارش بالوادی المقدس توا در میدان پاک که نامش توا است. اذ نادا ظرف زمان برای حدیث است، یا حدیث به معنی حادثه است، یا ای که ظرف برای فعل محذوف است که اذکر اذ نادا، یاد بکن چون ما اون را آواز دادیم. اذهب الى فرعون، برو به طرف فرعون، انه طغى، مسلما او سرکشی کرده است. برو به طرف فرعون که او سرکشی کرده است قانون الهی. فقل، پس بگو برش، هل لك الى ان تزكى، آیا میخوای اصلاح شوی؟ هدف انبیا این نیست که انسان‌ها را بدبخت بکند. هدف انبیا پاکسازی انسان است. فقل، پس برش بگو، هل لك، آیا از تو را ان تزكى، این که اصلاح شوی پاک شوی؟ و اهدیک الى ربک فتخشا، و راهنمایم تو را به سوی پروردگارت. فتخشا، پس بترسی، پس بترسی از عواقب اعمالت، پس بترسی از اینکه اگر با خدا نبودی بدبخت میشی. زیرا همه بدبختی از کجا سرچشمه میگیرد؟ از عدم خدا ترسی. یعنی کل گناهی که ما شما میکنیم در حقیقت از الله نترسیدیم. اگر از الله بترسی ممکن نیست که ما گناه بکنیم. در اینجا هم روحی از این را برش میگذارد که و اهدیک الى ربک، راه نمان تو را به سوی پروردگار. فتخشا، پس بترسی. فاراه الایت الکبرا، پس نشان داد به او آیت الکبرا، معجزه بزرگ را. معجزه بزرگ را برش نشان داد که عصایش بود و ید بیضایش. فکذب و عصا، پس تکذیب کرد و نافرمانی نمود. فکذب، تکذیب کرد این معجزات را و گفت که سحر است، ما آلی موانند سحر تو سحر را جور میکنم. و عصا، و نفرمانی کرد امر پروردگارش را. ثم ادبر، سپس پشت کرد، یسعا، و پیوسته در محو آیین حضرت موسی علیه السلام اقدام کرد. ثم ادبر، باز پشت کرد، یسعا، و پیوسته تلاش میکرد در محو حقایق دین حضرت موسی علیه السلام. فحشر فنادا، از جملیش تلاشش چی بود؟ یکی می که فحشره، پس تلاش نمود و گرد آورد. فنادا، و آواز داد برای مردم، ام مردم را حشر کرد، جمعش کرد. فنادا، آواز داد. فقال، گفت، انا ربکم الاعلا، یقینا من پروردگار بلند مرتبه شما هستم. وقتی که اقا تعرضش پیش رفت که این به حریم الله جل جلاله تجاوز کرد و گفت که من پروردگار بزرگتان هستم، نه کسی که حضرت موسی او را میپرستد. فاخذه الله، الله او را گرفت، نکالا به عذاب، نکال الاخره والاولا، به عذاب قیامت والاولا و به عذاب دنیا. الله به اردو عذاب او را گرفت. نکال الاخره والاولا، نکال به معنای ضعف و ناتوانی و عجز است. برای کسی که از ادای حواله خود خودداری میکنه چی میگم؟ نکول کرد. و نکل به کسره فا به معنی زنجیر سنگین است که انسان را ضعیف میکند. اینکه عذاب الله جل مایه ناتوانی افراد دیگر و گناهکاران است، این کلمه به معنی عذاب اطلاق میشود. فاخذه الله، پس گرفت الله جل جوی انسان بدبخت را، نکال به عذاب آخرت، نکال الاخرت به عذاب آخرت، والاولا و به عذاب دنیا. در عذاب اولا چرا برش گفت؟ پیش از این که قیامت برپا شود، عذاب الله جل جلاله همیشه در عالم برزخ هم هر صبح و بیگاه به فرعون و فرعونی ها پیشکش می شود. این فی ذلک لعبرتا لمن یخشا، مسلما در این داستان حضرت موسی و فرعون و در سقوط فرعون و ای که هیچ کس نتانست او را کمک بکند. لعبرتن درس و عبرتی است لمن یخشا برای کسانی که خدا ترسند. کسی که الله از الله میترسد یقینا دی برش درس است. حالی بیاندیش ای مسلمان، با این بیان تو باز هم میگی که قیامت نیست؟ با این بیان واضح و روشن باز هم میگی که من آزاد هستم و آنچه که میخوایم امور میکنم؟ انتم اشد خلقا، آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل است؟ امی سما یا آفرینش آسمانی که بناها الله جلو آن را نهاد و آن را بنیان گذاشت؟ آفرینش سما سخت است یا آفرینش آسمان سر به کف سر به فلک؟ رفع سمکها برافراشت سقف آن را، فسواها پس منظم کرد آن را، آلی منظم میکنه. انتم اشد خلقا، آیا آفرینش شما بعد از مرگ مشکل تر است؟ امی سما یا آسمان بناها که نهاد آن را، بنا گذاشت آن را، چی رقم بنا گذاشت؟ رفع سمکها برافراشت سقف آن را، فسواها پس منظم کرد آن را. ایتو سقفی برش کرد که تنظیم برش بخشید. چی رقم حساب است که این سیارات به طرف دنیای ما نمی آید؟ یکی به دیگه چرا نزدیک نمی شود؟ یکی دیگهش خدا چرا نمی زند؟ و اغتش لیلها و تاریکت شب آن را و اخرج ضحاها و اشکار نمود روز آن را و الارض بعد ذلك دحاها و زمین را بعد از آن دحاها صاف و هموار نمود. این کلش دلائلی است که باید ایمان داشته باشید. اخرج منها ماءها، خارج کرد از امی زمین ماها آب آن را و مرعاها علف آن را. یک تعبیر که بگیریم، اخرج منها ماءها، از زمین آب آن را خارج کرد. پس این تعبیر عجیب است. بحر چی میکند؟ از او آب تبخیر میشود، بعد از او باز شورش دیجا میماند، شیرینیش بالا میشود، آب شیرین را بالا میکند. این عجیب فابریکه، عجیب تبخیره، با میلیون ها و میلیون ها دلار سازی مصرف می شود که آب شور بحر را آب شیرین می کند. با میلیون ها پول به این مصرف می شود. شما ببینید که الله چی می کند؟ این را ایتو تبخیر می کند که جای دیگری سر تو می ریزند آب شیرین است. بنان اخرج منها ماها، کشید از امی آسمان یا از امی زمین آب را و مرعاها و علف آن را والجبال ارساها و کوهارا استوار نمود. کوهارم استوار نمود. متاع لکم، برای بهرهگیری شما، ولی انعامکم، و برای بهرهگیری چارپایان شما. الله جل جلاله چیزی را که آفرید از او هر چیز استفاده میکند. عجیب استفاده های. تو یک بخشش ضرورت داری و یک حیوان دیگری به بخش دیگری ضرورت دارد. با اشکال مختلف خداوند متعال غذای را در این نظام برای یک کسی دیگری آفریده است. فاذا جاءت الطامه الكبرى، هنگامی که بیاید هنگامه عظیم قیامت. هنگام طامه از طام به معنای پر کردن است و به هر چیزی که در حد اعلا آن قرار گرفته باشد آن را چی میگه؟ طامه. فاذا جاءت الطامه الكبرى، هنگامی که بیاید هنگامه عظیم قیامت. یوم یتذکر الانسان ما سعا، روزی که بیاید بیاد آرد الانسان و انسان ما سعا، آنچه که پیش فرستاده است، ما سعا با آنچه که تلاش نموده است، روزی که بیاد برد انسان ما سعا، آنچه که سعی کرده بود برای آن، او را بیادش میاد. سعید به خاطر چی بود؟ به خاطر دنیا. یکان دفعه بعض نمونه های عجیب پیدا می شود. یک انسان در لب دریا چی جور میکنه؟ یک خانه را سیل میاد میزنشن خرابش که میگه با چی میگه؟ افسوس است والا. کلی گوره ملامت میکنه. او بیاتر کلام. تو خیلی عقل داشتی. همین جای جای خانه جور کردن بود. این را جور نمیکردی. و خودش هم میگه والا اصلا کاری بدی شد. تلاشی که در اوجا کرده بود بیمعنا بود. بنان خود را ملامت میکنه. ای تو روزی که انسان بیادش به تلاش های بیمعنا و پوچ خود را. تمام روز تلاش میکرد. بعد از نماز صبح. یک تعداد خانم ها صبح باز نمیخونن، وقت میخیزنن، دهن خود را میشوید، ریش خودم تدراش میکنن و خداوند متعال توفیق از پیش گرفته که دو رکعت نماز بخونه. اتنی که یاد بگیر. بسیار زیاد است این بدبخت ها و بیدین ها و کافر ها که عجیب است. خدا مسلمان هم باشی میگه لا اله الا محمد رسول الله و مرده کرده کفر تو ولی اگه من شک داشته باشم سیجی تو چی بکردی؟ صبحکی خیستی ریشت تراش کردی روی تا ششتی یک نماز خونده نتانی باز دیگه بر بگم کافر هستی باشی میگه ولی اصلا بر کسا کافر نکه و مرده خیره که کافر نکه میخوای کی را بگوی؟ این انسان کافر است که اما چیز برش مساعد است ولی نماز نمیخواند. والله این قسم است که حدیث در استاد داره. فرق در بین مسلمان و کافر نماز است. یکان دفعه برد بانه را قبول بکن برو در دفتر نخواندی که ترسید ایمان ضعیف بود. ای را برد گفتم. در خانه که میچی گفت است. کل دستت هم میشوی غسل هم میکنی و نماز نمیخوانی. روزی که بیاید. روزی که بیاد آرد الانسان انسان ماسا آنچه که سعی کرده بود. و بررزت الجحیم و لمن یرا و ظاهر آورده شود دوزخ برای کسی که دیدنش را بخواهد. هر کسی که دیدنش را میخواهد او بر ظاهر شود. فا اما من طغا هر کسی که الله را نشناخت و سرکشی نمود و آخر الحیات الدنیا و اختیار کرده باشد زندگی ناچیز دنیا را فا این الجحیم هی المأوا پس بیشک جای دوزخ جایگاه و قرارگاه اوست. فا اما منطقا پس هر کی سرکشی کرده باشد. کسی که سرکشی کرده باشد یعنی پیام برش داده شده. حق برش گفته شده. حق همیشه در گوشش تنین افغان انداخته باشد. و آخر الحیات الدنیا و اختیار کرده باشد زندگی دنیا را. کل تلاش به دنیا شد آخرت فراموش. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى پس مسلمن بیشک دوزخ یگانه قرارگاه اوست لهو برای او. فَأَمَّا مَنْ طَغَى پس هر که سرکشی کرد کرده باشد از حقایق دین و آثر الحیات الدنیا و اختیار کرده باشد زندگی ناچیز دنیا را و در این دنیا فساد کرد تباهی کرد فَإِنَّ الْجَحِيمَ پس مسلمن که دوزخ هِيَ الْمَأْوَى یگانه قرارگاه اوست. این نعمت هایی که الله برداده بود این کل گیره در فساد انداخت. و اما من خاف مقام ربه و اما کسی که ترسید از استادن به حضور پروردگار خود و نهى النفس عن الهوى و باز داشت نفس خود را عن الهوى از خواهش فان الجنه هي المأوى بیشک جنت یگانه جایگاه اوست. در سیرت حضرت امام شافعی رحمه الله یک داستان را امی هم میارد که از سلاطین مسلمان به خانم خود گفته بود که اگر ما دوزخیستم تو طلاق هستی. بعد این موضوع دیگه کلان شد که حالی کی میفهمه که تو دوزخیستی یا جنتی؟ اگر ما دوزخیستم تو طلاق هستی. علما را جمع کرد و با علما گفت که ما بر ما چی میگه؟ هر کس آیران مانه و کلیر چی بگوید؟ اگر تو جنتیستی شهادت به الله جل جلو و اگر بگن دوزخیستی ای چی رقم می شود. امام شافعی رحمه الله در وقت نوجوان بود و دست خدا بلند کرد که ما می گم بر خلیفه وقت برش گفت که بیا بگو. گفت نه پاچایا باید پیش علما براد نه ای که علما پیش پاچایا براد از این خاطر با ذلیل می شن. پس تو پیش ما بیا و فورا خلیفه از جای خود پایین شد پیشش رفت. بعد مانده نباشی امرایش که از دستش گرفت گفت خیالی امرای ما یک جای برو به احزاز و تکریم امرایش رفت چه علمای بزرگواری بودن. بعد برش گفت که چطور علی زن سر ما طلاق میشه یا نمیشه؟ گفت قبل از این ما از تو سوال دارم. گفت بگو. سوال اول ایسته که آیا ایتو یک وقت رسیده که تو به گناه کاملا مسلط شده باشی و ایش ترس از کسی هم نداشته باشی حراس هم نداشته باشی میتونی گناه را بکنی ولی عظمت الله به یادت آمد و از خدا ترسیدی و این گناه را نکردی اما تو یک کار شده؟ بازی خلیفه گو که والله بالله میخواین که نه تنها یک بار بلکه بده ها بار این کار شده که من تانستم دست به گناه بزنم دست به جنایت بزنم ولی از الله ترسیدیم و امون کار را ترک کردیم این گناه را ترک کردیم. بعد برزید که برو خانم طلاق نشده. یه علمای دیگه گفت چرا دلیل بگو؟ گفت قرآن کریم میگوید که فاما من طغى، هر کسی که سرکشی کرده باشد و آخر الحیات الدنیا و اختیار کرده باشد زندگی ناچیز دنیا را، فان الجحیم هی المأوى، یقینا دوزخ یگانه قرارگاهی از اوست. و اما من خاف مقام ربه، و اما کسی که ترسید از استادن به حضور پروردگارش و نهى نفس عن الهوى، و باز داشت نفس خود را عن الهوى از خواسته ها، از خواسته های نامشروع و گناه بازش داشت، فان الجنه هی المأوى، بشک جنت یگانه جایگاهی از او است. پس این انسان که ده ها باری کرده ای قرآن فسرزی تطبیق می شود و کل علما قبول کرد که بله تو راست گفتی. یسالونک عن الساعه، با این بیان چون کل اگه ترسید پرسان میکنه از تو قیامت رای پیغمبر. یسالونک، میپرسن از تو، عن الساعه، از قیامت، ایان مرساها، چه وقت است قیام آن، چه وقت است آمدن آن، فیما انت من ذکراها، تو را به یاد آوری این سخن چه کار است ای پیغمبر، تو را به این چه کار است که تاریخ تو به مردم معرفی بکنی، الی ربک منتهاها، به سوی پروردگار انتهای علم آن است. ای آمدن قیامت را الله به هیچ کس تعلیم نداده. و در رابطه به قیامت طبیعی که صحابه پرسان میکنند، صحابی پرسان کرد پیامبر خدا متى الساعه یا رسول الله، قال ثقلتك امك ما استعدت لها، مادرت به عزایت بشینه، از قیامت پرسان کرد چی را برش آماده ساختی. وقتی کی را میگه، گفت یا رسول الله والله این قسم است که نه کدام روزه گرفته، نه کدام حج، نه کدام خوب عملی، ولی یک کار دارم که الله و پیغمبرش سخت دوست دارم. و پیغمبر خدا برش میگه انت مع من احببت، تو با کسی هستی که او را دوست داری. الله اکبر، یعنی بسیار جای شکر است، تو با کس حشر میشی که او را دوست داری. از قدر که خدا و پیغمبر را زیاد دوست داشته باشین، به با امو اندازه الله جل جلاله معامله خیرم رایتان میکنه. انما انت منذر من یخشاها، هر آن تو ترساننده کسی که، من یخشاها، کسی که میترسن، تو هر آن ترساننده کسی هستی که او میترسن. این قرآن برای کیست؟ هدى للمتقین، هدایت برای متقیان است. انما جزی نیست که انت منذر، تو ترساننده ای، من یخشا، کسی که از آن میترسد، که انهم یوم یرونها، گویا ایشان روزی که ببینن قیامت را، لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها، ببینن آن را چنان مبهوت شوند که گویا درنگ نکرده بودند در دنیا، الا عشیه او ضحاها، مگر یک عصرگاهی او ضحاها، یا صبحگاهی. ای وقتی که قیامت و ای حالات بیاید، به اندازی مبهوت میشن، به اندازی ای زندگی دنیا پیش کوچک میشه و خرد میشه، گویا که درنگ نکردن مگر یک دیگرگاه او ضحاها، یا صبحگاهی. الله جل جلاله ما و شما را در او روز نگاه بکند و خداوند متعال توفیق عنایت بکنه که من حیث مسلمان زندگی بکنیم و هشدارهای پاره اخیر قرآن کریم را در زندگی خود حفظ بکنیم. الله شاهد است که اگر قیامت و آمدن قیامت همیشه در فکر ما باشد، دست ما به گناه نمی رود، زبان ما به غلط خلاص نمی شود و چشم ما غلط چیز را نخواهد دید و در فکر ما کار غلط خطور نخواهد کرد. هر قدر این مباحث از پیش ما دور بوده باشد، با امو اندازه شما باور بکنید که ما به طرف انحراف میریم. قدرت الله جل جلاله است. سوره های مکی را کوتاه کوتاه، مقاطعش هم کوتاه کرده و خدا توفیق برای مسلمان ها هم بیشتر داد که این سوره ها را در نماز بیشتر می خواند، این سوره ها را بیشتر می خواند تا که ایمان به قیامت قوی شده برود، اعتقاد به قیامت بیشتر شده برود، تا به اساس از او در اعمالتان خود را بگیرین و دست و پای خود را نگاه بکنین از تجاوز بر حریم الله.